Book 2 90 90 الأمر 2 Imperativ 2 Imperativ 2 احلق ذقنك Raka dig Raka dig اغتسل tvätta dig tvätta dig مشط شعرك kamma dig kamma dig اتصل اتصلوا ring ring ابدأ ابدأوا börja börja توقف توقفوا sluta sluta اترك هذا اتركوا هذا låt bli det låt bli det قل هذا قولوا هذا säg det säg det اشتري هذا اشتروا هذا köp det köp det. لا تكن ابدا غير صادق. Var aldrig oärlig. Var aldrig oärlig. لا تكن ابدا وقحا. Var aldrig otrevlig. Var aldrig otrevlig. لا تكن ابدا غير مهذب. Var aldrig oartig. Var aldrig oartig. Kun دائما صادقا. Var alltid ärlig. Var alltid ärlig. Kun دائما لطيفا. Var alltid trevlig. Var alltid trevlig. Kun دائما مهذبا. Var alltid artig. Var alltid artig. عد سالما لبيتك. Hoppas hemresan går bra. Hoppas hemresan går bra. انتبه لنفسك. Var rädda om er. Var rädda om er. زرنا مرة أخرى في أقرب وقت. Kom snart och hälsa på oss igen. Kom snart och hälsa på oss igen. Ar-raja'u al-dhihab ila www.book2.de limutala'ati al-kutub ma'a ad-durus as-sawtiyyah.